Wystarczy jedna tabletka LactoControl z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety LactoControl swojego farmaceutę. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Na problemy czasu nie mam, skąd bym miała brać ten czas? Więc o zdrowie z żurawitem zawczasu dbam. Nowość. Suplement diety Żurawit Kompleks z ekstraktami pokrzywy i skrzypu to kompleksowe wsparcie dla dróg moczowych. Żurawina, skrzyp, pokrzywa, ileż jest ekstraktów tam? Tak, tak, tak, lepiej łap za pełny skład. Bo ze wszystkich żurawitów tylko kompleks komplet ma. Tak, tak, tak, on najpełniej o nas dba. Dziewczyny! Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 23 kwietnia, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Służby podległe MSW ćwiczą w centralnej Polsce. Zaczęły się największe manewry od lat 70. Sławomir Nowak na ławie oskarżonych. Byłemu ministrowi grozi nawet 5 lat więzienia za zatajenie drogocennego zegarka. Efekt cieplarniany najbardziej uderzy w Hiszpanię. Straci najwięcej lądu, ostrzega Greenpeace. To największe ćwiczenia służb od kilkudziesięciu lat. Na pograniczu Mazowsza i województwa świętokrzyskiego zebrało się 3000 osób, strażników granicznych, policjantów, strażaków i żołnierzy. Podczas manewrów wykorzystywane będą też śmigłowce i myśliwce. To są ćwiczenia realne, które mają nam pokazać, gdzie państwo, gdzie służby są słabe, gdzie nie domagają, gdzie wymagamy poprawy, czy w procedurach, czy w systemie łączności, czy w systemie współdziałania. Także te ćwiczenia są obliczone na wyszukiwanie słabości, a nie na pokaz i na efekt. Mówi szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz. Dlaczego ćwiczenia mają miejsce akurat teraz? Minister nie mówi tego wprost, ale sugeruje, że może chodzić o kryzys na Ukrainie. Państwo polskie się przygotowuje na warianty najgorsze. A i sam minister, chcąc nie chcąc, wziął udział w manewrach. Oficerowie ochrony poinformowali mnie o niebezpiecznym ładunku w MSW i MSW zostało zamknięte na moment, a ja zostałem wyewakuowany. Mogłem się tego spodziewać po nadbrygadierze z Kulików. A to nie jedyne ćwiczenie w naszym kraju. O 16:00 do Polski przyleci 150 amerykańskich żołnierzy. Wezmą udział w manewrach z oddziałami polskimi z trzech krajów bałtyckich. Ponad 2,5 godziny Sławomir Nowak składał wyjaśnienia przed warszawskim sądem. Były minister transportu jest oskarżony o zatajenie drogocennego zegarka w kilku oświadczeniach majątkowych. Rozprawie przysłuchuje się Ksenia Maćczak. Sławomir Nowak po raz kolejny, ale tym razem w sądzie, powtórzył, że nie przyznaje się do stawianych zarzutów. Przekonywał, że zegarek nie znalazł się w oświadczeniach majątkowych, bo nie wiedział, że musi wpisać tak osobistą rzecz. Nie uważałem i szczerze mówiąc do dzisiaj mam wątpliwości, czy rzeczy osobiste, takie jak zegarek, drogi garnitur, komputer osobisty, powinien być wpisywany do oświadczenia majątkowego. Zapewniał jednak, że nigdy nie chciał zegarka ukrywać. Byłoby to absolutnie nielogiczne, gdybym chciał ukryć coś, przecież co noszę jest powszechnie wiadome. Szczególnie, że wpisując zegarek do oświadczenia niczego by nie stracił, ale prokuratora Przemysława Nowaka taka argumentacja nie przekonała. Zarzut zakłada, że nie wpisanie tego zegarka, więc przedłożenie niezgodnych z prawdą oświadczeń było działaniem umyślnym. Dlatego byłemu ministrowi grozi do nawet 5 lat więzienia. Dziś sąd prawdopodobnie przesłucha jeszcze żonę i rodziców Sławomira Nowaka, którzy są świadkami w sprawie. Z Sądu Rejonowego w Warszawie Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Na kanonizację Jana Pawła II koniecznie z ważnym dokumentem tożsamości i ubezpieczeniem zdrowotnym. Przed niedzielnymi uroczystościami wszystkim jadącym do Rzymu przypomina Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a w samym Watykanie ostatnie przygotowania. Spokojnej nocy nie mieli mieszkańcy najbliższych okolic placu Świętego Piotra. Dzień i noc 40 osób budowało zwyżkę dziennikarską na niedzielną mszę kanonizacyjną. Na wysokiej na 10 metrów platformie stanie 20 ekip telewizyjnych, które będą transmitować uroczystość na cały świat. A taka konstrukcja to niezwykłe rusztowanie, mówił mi jeden z robotników, Marko. To około 3000 stalowych elementów. To specjalny projekt na plac Świętego Piotra. Już czwarty raz ją budujemy. Większość miejsca na placu Świętego Piotra jest zajęta przez tysiące szarych foteli. Układali je przez cały dzień z linijką w dłoniach robotnicy. Jednak to tylko na dzisiejszą audiencję generalną. Do niedzieli większość z nich zniknie. Krzeseł będzie mniej, ludzie będą stali. Z pewnością tłumy zapełnią nie tylko sam plac, ale i okoliczne ulice. Rzym, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Hiszpania będzie krajem, który najbardziej w Europie odczuje skutki efektu cieplarnianego, ostrzega Greenpeace. Z obliczeń ekologów wynika, że poziom morza będzie powoli się podnosił i w 2100 roku pod wodą znajdzie się do 700 metrów lądu.

Proste zęby z gładkiej gęby, w grudniu upał, chuda pupa, tatu marzy tatuażyk, nawet dredy są na kredyt. Jak ci leci? Jest tablecik, ja tam gonię na smartfonie, może kuku na notebooku, on od biedy też na kredyt. Bądź naszym niewolnikiem, w niewoli, w niedoli to boli, będziesz dla nas nikim, w niewoli, w niedoli to boli, a mogłeś uciec, kiedy dawaliśmy ci kredyt. Ja jestem emeryt i jeśli mam być szczery, niewiele mnie zaskoczy, zadziwi moje oczy. A jeśli się zdarzy zobaczyć seks na plaży, omijam go z daleka, oglądam i uciekam. A co mi tam, a co mi tam, kto nie odbiega od przyjętych w świecie ram. A co mi tam, a co mi tam, to wszystko już wystarczająco dobrze znam. A jeśli wynika, na mieście bijatyka, niech zajmie się tym władza, ja nie chcę jej przeszkadzać. Kapusiem nie będę, bo to by było błędem, samemu mi się zdarza czasami się naparzać. A co mi tam, a co mi tam, to nie odbiega od przyjętych w świecie ram. A co mi tam, a co mi tam, to wszystko już wystarczająco dobrze znam. A jeśli ktoś kradnie, obrabia kogoś ładnie, to jakie ja mam prawo zajmować się tą sprawą? Czy jeden, czy drugi nie pragnie mej przysługi? A choć to może szuje, to ja ich toleruję. A co mi tam, a co mi tam, to nie odbiega od przyjętych w świecie ram. A co mi tam, to wszystko już wystarczająco dobrze znam. A co mu tam, a co mu tam, to nie odbiega od przyjętych w świecie ram. A co mu tam, a co mi tam, to wszystko już wystarczająco dobrze znam. To formacja Châtelet, a dokładniej Michał Pałupski z formacji Châtelet w piosence z nowego programu tego kabaretu, programu Gołoleć. Piosenka Emeryta z muzyką Olka Brzezińskiego i tekstem Michała Zabłockiego. Właściwie zastanawiam się, czy taka piosenka mogłaby być uznana za hymn tolerancji, czy raczej hymn braku zainteresowania. Takich hymnów tolerancji, braku zainteresowania, a może nawet znieczulicy będziemy dzisiaj poszukiwać w Akademii Rozrywki. Za chwilę kabaret Kaczka pchnięta nożem zabierze państwa do Wróżki, ale wcześniej właśnie jeszcze jedna taka pieśń braku zainteresowania, tak bym to określił, z tekstem Wiesława Dymnego i muzyką Janusza Stalmierskiego, a śpiewa aktor Teatru Polskiego w Szczecinie Wiesław Łągiewka. Co mnie, co mnie, co mnie, co mnie, co mnie to obchodzi? Że słońce wschodzi tam, gdzie wschodzi i że zachodzi na zachodzie, że wróg we wroga mieczem godzi, że ktoś umiera, ktoś się rodzi, że Jonasz 300 synów spłodził, że na rozbitej płynę łodzi. Co mnie, co mnie, co mnie, co mnie, co mnie, co mnie to obchodzi? Co mnie, co mnie, co mnie, co mnie, co mnie, co mnie to obchodzi? Że brud jest po to, abym brodził, że brednie po to, abym bredził, że chęćba po to, abym chęćbił, że swędźba po to, abym swędźbił, że głąb jest po to, abym zgłębiał, a dąb jest po to, abym zdębiał. Co mnie, co mnie, co mnie, co mnie, co mnie, co mnie to obchodzi? Co mnie, co mnie, co mnie, co mnie, co mnie, co mnie to obchodzi?

tej małej, co cię ukradła, już inny żonaty się śni. Więc jako promocja nagła, walizka i w bonusie ty. Już było jej ciasno, choć mieszkałeś dni dwa. Masz pomroczność jasną, co, że nikt tylko ja. Zabieraj stąd swe klamoty, że co, czekoladę ci dam? O, dla ciebie mam tylko trotyl, nakarmić czy grzecznie zjesz sam? Malejesz po trochu, trudno powiem ci w twarz. Jedynie samochód, tylko to duże ma. Pomroczność to piosenka Doroty Osińskiej z płyty Teraz. I to też mogłaby być taka piosenka uznawana za hymn braku czułości kobiety wobec mężczyzny. No przecież wrócił, przecież przeprasza, albo przynajmniej widać po nim, że chciałby przeprosić. A tutaj nic, trotyl mu się proponuje. Pomroczność, Dorota Osińska. Jeśli chodzi natomiast, proszę państwa, o hymn znieczulicy, no to powstał kiedyś taki utwór, który nawet w tytule swoim ma ballada o znieczulicy społecznej. I ten niewątpliwie za taki hymn może być uznawany. Uwaga, będą sceny drastyczne w tym utworze. Marian, śpiewa Andrzej Czerski. Leży Marian, leży obok szyny. Stoi już milicjant, gapią się dziewczyny. Tramwaj mu przejechał poprzez obie nogi. Patrz, co cię spotkało, mój Marianie drogi. Leży Marian, leży i wije się w bólach. Od jutra na spacer, no to już o kulach. Twardy bruk, a jeszcze ludzi coraz więcej. Marian się ogania, wszak ma jeszcze ręce. Stoją dwie sąsiadki, mają pełne siatki. Przecudnej urody, Jezu, jaki młody. No i powiedz pani, czyja to jest wina? Takiemu młodemu nogi się obcina. Nogi jak to nogi, żyć też bez nich może. Ale wie sąsiadka, jutro ma coś zdrożeć. W płaszczu z ortalionu stoi Karol z Pomu. Patrzy na tę jatkę i wcina kanapkę. Tramwaj ruszył dalej, niezbrudzony wcale. Krwi trochę zostało, ale bardzo mało. Marian jeszcze leży, rozgląda się w tłumie. Nogi leżą obok, on nic nie rozumie. Dzieci też już przyszły, patrzą bez obawy. Mały Kaziu chciałby nóżkę do zabawy. Próżno rzecz tłumaczy babcia Kazia, biedna. Widzisz, Kaziu, nóżka może być potrzebna. Coraz więcej ludzi i nikt się nie nudzi. Widokiem przybici stoją emeryci. Panie, jak okropnie patrzeć na te rany. Ale dobrze mu tak, pewnie był pijany. Obok idzie Heniek, teczkę trzyma w dłoni. Spieszy się do biura, nikt go nie dogoni. Nareszcie ekipa na biało ubrana. Dwóch poniosło nogi, jeden niósł Mariana. Weź, weź! Wszyscy się rozchodzą, każdy w swoją stronę. Znów nic się nie dzieje, znów miny znudzone. Kabaret Jurki przedstawia... Usłysz, by zrozumieć. Witam Państwa bardzo serdecznie i witam naszego pana profesora. Witam pana, panie redaktorze, i Państwa przed radioodbiornikami. Panie profesorze. Tak. Proszę nam powiedzieć, jakież to słowo przygotował pan dzisiaj do zrozumienia. Materac. Materac. Tak. I mamy to pierwsze ma. To jest przedrostek, tak, który opisuje nam stan posiadania. Jeśli coś mamy... Mamy. Jeśli mam mamę, to mówię... Że jestem od matki. Ja mam, ty masz, on ma, my mamy. Oni mają mamy. Tutaj też pojawia się pewien dylemat. Tak. Mieć czy być, prawda? Tak, mieć czy żelazo. A pan bardziej mieć czy bardziej być, panie profesorze? Ja bardziej być, profesor. I dalej pojawia nam się te. To te oczywiście nawiązuje do wskazywania pewnych osób. Mówi się, ty jesteś piękny. Tak. Ta dziewczyna jest z tym pięknym. Z tym pięknym. Tak. Czyli ewidentnie chodzi o to, że wskazujemy, tak, kogoś tym. Właśnie jaka to jest część mowy, panie profesorze? To jest pierworodnik orzecznictwa. Czyli ten pierworodnik orzecznikowy wskazuje nam, tak, pewną osobę. Tak. I zostaje nam raz, czyli liczba mnoga od słowa raca. Tak. Czyli coś, co leci w górę, eksploduje i cieszy nasze oczy pięknymi feriami barw. Tak, zazwyczaj, tak, w Sylwestra, tak, lub w żonę. Zależy, w kogo pocelujemy. Najczęściej celujemy w Sylwestra, bo to jest taki wdzięczny obiekt do strzelania. Ale rac to jest też początek słowa raczej. Ja byłem w Malborku, można powiedzieć. A tak, ktoś mówi raczej w Gdańsku. Bo to się myli czasami. Ja byłem w Malborku, a ktoś mówi raczej w Raculi. W Raculi byłeś. Byłeś w Raculi, bo myślałeś, że jesteś w Malborku, bratku. Czyli raczej sugeruje też pewną pomyłkę, prawda? Geograficzną zazwyczaj. Tak, tak. Choć nie tylko. Tak. Może spróbujmy podsumować to słowo. Materac. Czyli mamy coś, co ma mama i ona wskazuje to, gdzie pomyliliśmy się będąc na wycieczce w Malborku. Dziękuję bardzo. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Ja jeszcze pana tylko zapytam, z czym się panu tak prywatnie kojarzy słowo materac? Z akademikiem. Koniec. To kabaret Jurki z Zielonej Góry. A ja mam dla państwa teraz zaproszenie na najbliższą niedzielę. To znaczy w niedzielę to się zacznie, a potem do 20 maja będzie można korzystać z tego zaproszenia. Rzadko chyba w tej audycji zapraszamy na wystawy malarstwa, no ale to w audycji kabaretowej nie zawsze jest temat do poruszania. Natomiast tym razem z przyjemnością zapraszam państwa na wystawę malarstwa artysty, którego państwo znają raczej właśnie z twórczości kabaretowej. Tadeusz Chyła, liryczny kolorysta. To jest wystawa obrazów, wystawa malarstwa tego wybitnego twórcy. Miała być to wystawa na jubileusz Tadeusza Chyły. Niestety jest już tylko wystawą wspomnieniową. Tym bardziej warto ją zobaczyć. Warto zobaczyć obrazy namalowane przez człowieka, który tak pięknie

przysięgam, siły zbiorę wszystkie. Jak kamikadze czystej krwi sforsuję dźwięk ochłonne drzwi i powiem tak. Mrs. Ogawa? Mrs. Ogawa, ja panią proszę o podwyżkę? Nie, to nie tak! Znowu nie to! Powiedzieć chciałem co innego powiedziałem. Nie tak! Nie tak! Ja chyba... Ja oczywiście mógłbym teraz, szeleszcząc kartką, udowadniać państwu, że też tutaj składam origami, o, i że właśnie w ten sposób zrobiłem, nie wiem, żyrafę z kroczącym obok hipopotamem. Ale wymyśliłem sobie inną zabawę, natchniony tymi dwoma utworami formacji Jojo i Andrzeja Ozgi. Takie literackie origami, to znaczy wierszyki mówiące o tym, kto co chciał zrobić w ramach origami. Na przykład, siedzi sobie sędzia i robi łabędzia, prawda? Na sali sądowej nudno, siedzi sobie sędzia i robi łabędzia. Albo komendant więzienia chciał zrobić jelenia, ale szansa marna, bo wyszła mu sarna. Ja wiem, że to nie są wysokie loty literackie, ale też i nie o to mi chodziło. Gdyby państwu coś wpadło do głowy, to bardzo proszę, akademia.rozrywki@polskieradio.pl. A wracając jeszcze na przykład na te sale rozpraw sądowych, a obok adwokat, o, wyszła mu foka. Dla utrzymania jednak wysokiego poziomu tej audycji ja przejdę do zapowiedzi powtórki z rozrywki, którą przygotował dla państwa Andrzej Zakrzewski. Poradnik pedagoga, to jest monolog Krzysztofa Jaroszyńskiego z magazynu 60 minut na godzinę. Potem piosenkę Jana Wołka i Janusza Strobla zaśpiewa Anna Stankiewicz. Później usłyszą państwo skecz Stefanii Grodzieńskiej. Autorka sama przedstawi wykonawców tego skeczu. A zakończymy powtórkę z rozrywki piosenką z wieczoru nieperwersyjnego. To są piosenki Basi Stępniak-Wilk i Olka Brzezińskiego w wykonaniu grupy Nieperwersyjni. Zapraszam. Poradnik pedagoga z placówki pozaszkolnej. Dziś o kulturze fizycznej. W naszej placówce słabych uczniów nie ma. Choćby ze względu na fakt, iż zginęły niedawno klucze od wejścia i młodzież uczęszcza do budynku po piorunochronie, a w okresie zagrożenia burzowego porynnie. Ostatnim uczniem słabym na terenie naszej placówki był uczeń Pietras, pozbawiony warunków fizycznych, choć wysoki, bez jawnych wad, jak przekazała koleżanka pomoc pielęgniarska naszej placówki, zresztą w życiu cywilnym narzeczona ucznia Pietrasa. Grono pedagogiczne wkroczyło zatem w niesprawność członków Pietrasa z całą ostrością. Na wstępie poleciliśmy uczniowi Pietrasowi nosić tarczę szkolną wykonaną ze stopu irydoplatynowego o wymiarach 1,40 m x 60 cm x 8 grubości plus uziemienie. Następnie tandem pedagogiczny kolega WF-men i kolega manualny, czyli z zajęć technicznych, zastosowali wobec ucznia Pietrasa bodziec dwukrotnie, raz prądem, raz zaproszeniem, że jeżeli podskoczy uczeń Pietras tak, że dotknie czubkiem głowy sufitu, to otrzyma 4 mniej z robót ręcznych. Uczeń Pietras podporządkował się, trenował przez blisko 2 miesiące, w tym luty przestępny, więc długo. I kiedy doszedł do wyniku 3 cm poniżej sufitu sali gimnastycznej, pogoda się poprawiła, młodzież ćwiczy na wolnym powietrzu, w związku z tym szanse ucznia Pietrasa na 4 mniej z robót spadły prawie do zera. Dziękuję. Oto nasza wyspa skarbów, jedne plecy, 10 garbów, Boga z ludźmi twardy dialog, to dekalog. Brak jednego przykazania, spal, nim siądziesz do czytania. lecz nie doszło do spalenia, bo z kamienia. Czynem jednak świadczy człowiek, że mu nie są normy w głowie. No i gdyby się kto pytał, to nie czytał. Żyje prawda pośród ludzi, wobec której wszystkie marne. Łatwiej białe jest pobrudzić, niż wybielić to, co czarne. Więc codzienni i normalni próbujemy być moralni w normach pralni. Przyrodę żyć porządkiem, standard wspiera się wyjątkiem. Pośród tych, co niegodziwi, są uczciwi. Gdy ty geny masz z przeceny, na takiego nie ma ceny. Żadnego nie skusi kiesa, boski desant. Taki jest jak palec Boży, no i czasem da się złożyć z palców Bożych większa cząstka, Boża piąstka. Żyje prawda pośród ludzi, wobec której wszystkie marne. Łatwiej białe jest pobrudzić, niż wybielić to, co czarne. Więc codzienni i normalni próbujemy być moralni w normach pralni. Mówi Stefania Grodzieńska. Ze specjalną radością zapowiadam dziś moją scenkę, a to dlatego, że zagrają świetni i sympatyczni wykonawcy Magda Zawadzka i Krzysztof Wakuliński. Nieznajomy. Byłam w takim nastroju, w jakim bywa się na życiowych zakrętach. Wtedy nam się wydaje, że wystarczy wsiąść do pociągu, żeby uciec. Że kiedy pociąg ruszy, coś się stanie. Coś, co przynajmniej zajmie nasze myśli. Zajęłam miejsce w pustym przedziale. Kiedy wszedł, odwróciłam się do okna. Tylko takiego przystojniaka mi brakowało. Rękawiczki tu są. Proszę. Dziękuję. Nie zauważyłam, kiedy spadły. Wcale nie spadły. Więc po co pan mi je podał? Byłyby spadły za chwilę, gdyby pani jeszcze raz tak gwałtownie się poruszyła. A byłaby pani się tak poruszyła, bo byłbym się odezwał, a pani sobie tego nie życzy. I rękawiczki by spadły, więc nie czekałem, aż spadną. I od razu podałem. Bardzo pan uprzejmy. Nie jestem uprzejmy. Jestem egoistą. Lubię, kiedy kobiety mnie lubią. I udaje się to panu? Tak. Skromny to pan nie jest. Co to ma wspólnego ze skromnością? Czy jeżeli kucharz stwierdzi, że potrafi upiec kaczkę, to dowodzi braku skromności? Dowodzi to tylko, że kucharz jest fachowcem. Ja mam być tą kaczką? Oczywiście. I pan uważa się za fachowca od pieczenia kaczek? Tak. Dziwny fach. Ale jaki przyjemny. I czy dla kaczki też? O, jak jeszcze? Nie dla każdej. Wiem. Pani w woli mężczyzny niezaradnego, żeby się nim opiekować. Nie pal tyle, znowu masz katar. Co byś ty by ze mnie zrobił? Skąd pan to wszystko wie? Wiem wszystko o kobietach. Pani ma zielone oczy. Szalenie, pan spostrzegawczy. A niesłusznie pani ironizuje. Nie dojechaliśmy jeszcze do Skierniewic. A pani ofermiasty ideał zauważyłby to dopiero za koluszkami. A co pan zauważy za koluszkami? Tego się pani dowie za koluszkami. Niech już pani nie myśli o tamtych sprawach. Pani jest w pociągu, zawieszona między stacyjkami. Lubi mnie pani? Oczywiście. Bardzo pan sympatyczny. No widzi pani, a przyjechaliśmy dopiero z Skierniewicy. Co to będzie za koluszkami? Czarował dalej. Był ironiczny i romantyczny. Melancholijny i zabawny. Zapadał zmrok. Wstyd mi się przyznać, ale z obawą myślałam o końcu podróży. Nagle drzwi otworzyły się i wtargnęła korpulentna niewiasta. Co tu tak ciemno? Zapalę światło. No, tatuś, zbieraj się, zaraz wysiadamy. Proszę pani, mąż to by zginął beze mnie. My z dziećmi nie znosimy dymu. To mu pozwalam jechać na palących. No chodź, tatuś. Do widzenia, pani. Gdzieś w oddali pociąg mknie. Na czas zdąży albo nie. Kto nim podróżował, wie. Jak zbliża PKP. Pan raczej nie zdejmuje, ja jednak trochę się krępuję. Mnie to nieomal wręcz przeraża, że pan tak pragnie się obnażać. Jeszcze rozumiem garniturek, żeby się wymiął i w ogóle. Ale ty co się może zniszczyć, no bądźmy proszę realiści. Gdzieś w oddali pociąg mknie. Na czas zdąży albo nie. Kto nim podróżował, wie. Jak zbliża PKP. Że tak zegarka pan nie zdejmie, też może byłoby przyjemnie. A pan chce nowym swym obliczem brutalnie wtargnąć w moje życie. By nie dać szpetnie się zaskoczyć, w obronie mogę zamknąć oczy. I niech pan robi, co pan zechce. Nie muszę widzieć, ani nie chcę. Gdzieś w oddali pociąg mknie. Na czas zdąży albo nie. Kto nim podróżował, wie. Jak zbliża PKP. No dobrze, zdejmie pan, co dalej. Pan krótkowzroczny niebywale. Ja nie królewna, pan nie książę. To się nie może skończyć dobrze. Nie, niech pan nie zdejmuje. Niech stracę, przyznam się, co czuję. Pan nawet nie wie, jak zniewala w tych swoich sexy okularach. Nie, niech pan nie zdejmuje. Niech w okularach pan całuje. I w niebotycznej niech samotni zbliży nas suma naszych dioptrii. Gdzieś w oddali pociąg mknie. Na czas zdąży albo nie. Kto nim podróżował, wie. Ewiwa, nieperwersyjni na zakończenie powtórki z rozrywki. Państwo o tym wiedzą, bo często ten wątek wraca w Akademii Rozrywki, że takie utwory związane z podróżą, a zwłaszcza z koleją, to jest oddzielna duża część twórczości rozrywkowej czy kabaretowej, ale z reguły to są utwory opowiadające o tym, że życie przemija jak pociąg na przykład, że ucieka ten pociąg jak życie, albo że na dworcu coś się dzieje i że można, że to życie jest jak dworzec na przykład na wszystkich dworcach świata i tak dalej, i tak dalej. Ale zauważyłem, że ostatnio coraz częściej artyści zwracają uwagę na taki akcent podróży, zwłaszcza koleją, który polega na tym, że wchodzimy do przedziału i się rozbieramy. To znaczy zdejmujemy jakieś części garderoby, a to buty, a to marynarkę, a to sweter się zdejmuje i to coraz częściej zostaje uwiecznione w utworach kabaretowych czy kabaretopodobnych. Za chwilę zresztą usłyszą Państwo piosenkę kolejową Jacka Kowalskiego, w której to piosence taki wątek zdejmowania odzieży w czasie podróży się pojawia, ale wcześniej jeszcze może wiersz Roberta Trojanowskiego, utwór, monolog Roberta Trojanowskiego w wykonaniu Mariana Opani. To jest utwór nagrodzony parę lat temu na turnieju małych form satyrycznych w Bogatyni. Nocnik. Wracałem do domu nocnym autobusem, wioząc jarzeniówkę, którą ukradłem w pracy. Za oknem było czarno od samochodów z przyciemnianymi szybami. Na przystanku wsiadło dwóch panów w dresach. Rozejrzeli się po pustym autobusie, jakby szukali miejsca do siedzenia. Prawą dłoń, na której miałem złotą obrączkę, odruchowo zasłoniłem lewą ręką. Tuż przede mną wisiał uczepiony poręczy pijany gość. Jego tłusty, owłosiony, goły brzuch majtał się przed moimi oczami. Wyglądało to jak taniec erotyczny przy rurce. Przypomniało mi się, że dziś w robocie szef otarł się o mnie. Czy to jest molestowanie, czy to jest kochanie? Zanuciłem pod nosem. Na następnym przystanku pijany gość wysiadł na czworaka. Razem z nim wysiadło dwóch dresiarzy. W zastępstwie do pojazdu weszła soczysta blondynka. Znów prawą dłoń, na której miałem obrączkę, zasłoniłem lewą ręką. Na klatce było zupełnie ciemno. Wywaliłem się na schodach, tłukąc jarzeniówkę. Smarkacze znowu ukradły żarówkę. Podróżuję, kiedy mogę, bo mnie droga fascynuje często, więc wyruszam w drogę. Nie, żeby być snobem, ale tym sposobem zwyczajnym. Zwyczajnym, gdy w przedziale duszne fale, rozwalone ciała w koło, buty zdjęte, swetry zdjęte, ja w przeciągu stawam, drogą się napawam przez okno, przez okno. Pan w gazecie szuka wieści, drugi się z połówką pieści, chlebek w papierze szeleści, a tam pejzaże niech mi kto pokaże śliczniejsze, śliczniejsze. Niebo czarne, dym i smoła pachną, a tu dookoła pola, za polami pola, lasy niespodziane, niewypowiedziane, zielone, zielone. Dalej rampa, za nią lampa, oto mruga jedna, druga szmaragdowa i błękitna, na rozstajnych torach kształtem meteora mijana, mijana. Więc zapadła bardzo nagła, ciemna, gęsta, nieprzespana noc, trwająca aż do rana, kiedy koło miasta pierwszy świtu nastał rumieniec, rumieniec. Kiedy słońce niebo przetnie jasno i nierzeczywiście, bardzo świetnie, bardzo świetnie, nad budynków stada wschodzi i zapada ogniście, ogniście. Lud w wagonach uciśniony, wnet zebrany, spakowany ze swetrami, skarpetkami, rusza na perony, pociąg zaś spóźniony precz jedzie, precz jedzie.